the good girls, her home had broken her heart. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie cofaj wąt! Ram staram swój rozwijam tam. Kocham cię Moskwę. Ochronione głosy swe, popłonie Paryż, popłonie Londyn, popłonie Madryt, pali się w Rzymie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.